بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواية امام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الله ذوالجلال می فرماید که این حدیث قدسی است. قال الله تعالی خدای تعالی الله یکا فرموده است انا اغن شرکای عن شرکی من به نیازترین شریکداران از شریک هستم که برای من شریک لازم نیست، من به نیاز هستم از شریک. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، شخصی که انسانی که عمل را بجا آرد و در آن عمل شرک ورزد همراه من کسی را شریک بیارد، ترکته و شرکه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که خداوند می گوید آن انسان را ترک می کنم و شرکی کرده اش را هم ترک می کنم. پس دوستان عزیز، در این حدیث قدسی الله ذوالجلال می فرماید، پیامبر خدا می گوید که خداوند فرمود هر عملی که شما میکنید عمل خالصانه باشد، در آن عملتان شرک را نیارید که شرک عمل شما را باطل میگرداند و عمل شما را بی ارزش میگرداند و عمل شما را بی ثواب میگرداند. پس دوستان عزیز، دعا، هر زمانی که دعا میکنید تنها از الله بخواهید، نه از یگان مزار و نه از خاک و نه از اشیای دنیا، بلکه از آن خالقی که قبول کننده دعای ما و شماست. عبادت که میکنید تنها اون الله را عبادت کنید، زیرا اون الله لایق عبادت است و اون الله لایق پرستش است. و هر کاری که در این دنیا میکنید تنها به خاطری همون خالقی بکنید که ما و شما را به دنیا آورده است و ما و شما را خلق کرده است. و در کارهای کرده تان کسی را شریک نیارید، بالخصوص در ذبح و کشتن مال هاتان تنها با بسم الله الله اکبر بکشید، نه برای مزار و نه برای شهید و نه برای دیگر و دیگر، بلکه تنها به خاطر الله، که شریک آوردن تان سبب بی ارزش گردانیدن عمل خود شما می گردد و شما زحمت می کشید و عملتان بی ثواب می ماند و عملتان بی ارزش است. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.